महाभारत उद्योग पर्व षट पंचाशत्तमोध्याय। संजय द्वारा अर्जुन के ध्वज एवं अश्वों का तथा युधिष्ठिर आदि के घोड़ों का वर्णन। दुर्योधन उवाच अक्षौहिणी सप्तलब्ध्वा राजभीष संजय किं सिदिक्षति कौन्तेयो युद्ध प्रेप्सुर युधिष्ठिर। दुर्योधन ने पूछा संजय यह तो बताओ सात अक्षौणी सेना पाकर राजाओं सहित कुंती पुत्र युधिष्ठिर युद्ध की इच्छा से अब कौन सा कार्य करना चाहते हैं। संजय उवाच अतीव मुदितो राजन युद्ध प्रेप्सुर युधिष्ठिर भीमसेनार्जुनौ चोभौ यमावपि न बिभ्यत। संजय ने कहा राजन युधिष्ठिर युद्ध की अभिलाषा लेकर मन ही मन अत्यंत प्रसन्न हो रहे हैं। भीमसेन अर्जुन तथा दोनों भाई नकुल सहदेव भी भयभीत नहीं हैं। रथम तु दिव्यम कौन्तेय सर्वाभिभ्राजयन् दिशः मंत्रम जिज्ञासमान संविभत्सु समयोजयत। कुंती कुमार अर्जुन ने तो अस्त्र प्रयोग संबंधी मंत्र की परीक्षा के लिए अपने दिव्य रथ की प्रभा से संपूर्ण दिशाओं को प्रकाशित करते हुए उसे जोत रखा था। तम पश्याम सन्नद्धम मेघम विद्युद्युतम यथा समन्ता समभिध्याय हृष्यमाणो व्यभाषत। उस समय स्वर्ण में कवच धारण किए अर्जुन हमेशा बिजली के प्रकाश से सुशोभित मेघ के समान दिखाई दे रहे थे। उन्होंने उन सब ओर से उन मंत्रों का सम्यक चिंतन करके हर्ष से उल्लसित होकर मुझसे कहा पूर्वरूपमिदं पश्य वयं जेष्याम संजय विभस्तुर्मा यथोवाच तथा वैम्यहमप्युत। संजय हम लोग युद्ध में अवश्य विजयी होंगे उस विजय का यह पूर्व चिन्ह अभी से प्रकट हो रहा है तुम भी देख लो। राजन अर्जुन ने मुझसे जैसा कहा था वैसा ही मैं भी समझता हूँ। दुर्योधन उवाच प्रशंसस्य अभिनंदस्तान पार्थानक्ष पराजितान अर्जुनस्य रथे ब्रूहि कथम अश्वा कथम ध्वजा। दुर्योधन बोला संजय तुम तो जुए में हारे हुए कुंती पुत्रों का अभिनंदन करते हुए उनकी बड़ी प्रशंसा करने लगे बताओ तो सही अर्जुन को रथ में कैसे घोड़े और कैसे ध्वज हैं। संजय उवाच भौमनस सक्रेण बहुचित्रम विषाम पते रूपाणि कल्पयामास त्वष्टा धाता सदा विभो। संजय ने कहा प्रजानाथ विश्वकर्मा त्वष्टा तथा प्रजापति ने इंद्र के साथ मिलकर अर्जुन के रथ की ध्वजा में अनेक प्रकार के रूपों की रचना की है। ध्वजे ही तस्मिन् रूपाणि चक्रुस्ते देव मायया महाधनानि दिव्यानि महान्ति च लघूनि च। उन तीनों ने देव माया के द्वारा उस ध्वज में छोटी बड़ी अनेक प्रकार की बहुमूल्य एवं दिव्य मूर्तियों का निर्माण किया है। भीमसेनानुरोधाय हनुमान मारुतात्मजः आत्म प्रतिकृतिम तस्मिन् ध्वज आरोपयिष्यति। भीमसेन के अनुरोध की रक्षा के लिए पवन नंदन हनुमान जी उस ध्वज में युद्ध के समय अपने स्वरूप को स्थापित करेंगे। सर्वा दिशो योजन मात्र मंथरम सतिर्य गुरुध्वं चरुरोध वै ध्वज न सज्जते सौतर्भि समृतोपि तथा हि माया विहिता भौमनेन। उस ध्वज ने एक योजन तक संपूर्ण दिशाओं तथा अगल बगल एवं ऊपर के अवकाश को व्याप्त कर रखा था। विश्वकर्मा ने ऐसी माया रच रखी है कि वह ध्वज वृक्षों से आवृत अथवा अवरुद्ध होने पर भी कहीं अटकता नहीं है। यथाकाशे चक्रधरु प्रकाशते नहि चैक वर्णम न च भेद्म किं नु तत् तथा ध्वजो विहितो भौमनेन बहवाकारं दृश्यते रूपमस्य। जैसे आकाश में बहुरंग इंद्रधनुष प्रकाशित होता है और यह समझ में नहीं आता कि वह क्या है, ठीक ऐसा ही विश्वकर्मा का बनाया हुआ वह रंग बिरंगा ध्वज है, उसका रूप अनेक प्रकार का दिखाई देता है। यथाग्निधूमो दिवमेत रुद्ध्वा वर्णान विभ्रंत जसाश्चित्र रूपान तथा ध्वजो विहितो भौमनेन न चेद भारो भविता नो तरोध। जैसे अग्नि सहित धूम विचित्र तेजों में आकार और रंग धारण करके सब ओर फैलकर ऊपर आकाश की ओर बढ़ता जाता है, उसी प्रकार विश्वकर्मा ने उस ध्वज का निर्माण किया है। उसके कारण रथ पर कोई भार नहीं पड़ता है और न उसकी गति में कहीं कोई रुकावट ही पैदा होती है। श्वेतास्तस्मिन् वातवेगा सदस्वा दिव्या युक्ता चित्ररथेन दत्ता भुव्यन्तरिक्षे दिविवा नरेन्द्र एषां गतिर्हीयते नात्र सर्वा शतं यत्तत्पुर्यते नित्यकालं हतं हतं दत्तवरं पुरस्तात्। अर्जुन के उस रथ में वायु के समान वेगशाली दिव्य एवं उत्तम जाति के श्वेत अश्व जुते हुए हैं, जिन्हें गंधर्वराज चित्ररथ ने दिया था। नरेंद्र, पृथ्वी, आकाश तथा स्वर्ग आदि किसी भी स्थान में उन अश्वों के पूर्ण गति छीन या अवरुद्ध नहीं होती है। उस रथ में पूरे 100 घोड़े सदा जुते रहते हैं। उनमें से यदि कोई मारा जाता है तो पहले के दिए हुए वर के प्रभाव से नया घोड़ा उत्पन्न होकर उसके स्थान की पूर्ति कर देता है। तथा राज्ञो दंतवर्णा बृहंतो रथे युक्ता भांति तद्वीर्यतुल्या ऋक्ष प्रक्षा भीमसेनस्य वाहा रथे वायुस्तुल्य वेगा बभूवुः। राजा युधिष्ठिर के रथ में भी वैसे ही शक्तिशाली श्वेत वर्ण के विशाल अश्व जुते हुए हैं, जो अत्यंत सुशोभित होते हैं। भीमसेन के घोड़ों का रंग ऋक्ष के समान काला है। वे उनके रथ में जोते जाने पर वायु के समान तीव्र वेग से चलते हैं। कल्मासांगास्तिन्तिरे चित्रपृष्ठा भ्रात्रा दत्ता प्रियता फाल्गुने भ्रातुर्वीरस्य श्वेतुरंगैर्विशिष्टा मुदा युक्ता सहदेवं वहन्ति। अर्जुन ने प्रसन्न होकर अपने छोटे भाई सहदेव को जो अश्व प्रदान किए थे, जिनके संपूर्ण अंग विचित्र रंग के हैं और पृष्ठभाग भी तीतर पक्षी के समान चितकबरे प्रतीत होते हैं, तथा जो वीर भाई अर्जुन के अपने अश्वों की अपेक्षा भी उत्कृष्ट है, ऐसे सुंदर अश्व बड़ी प्रसन्नता के साथ सहदेव के रथ का भार वहन करते हैं। माद्री पुत्रम नकुलम त्वाज मीढ़ महेंद्र दत्ता हर्यो वाज मुख्या समावयुर बलवंतरश्विनो वहन्ति वीरम वृत्र शत्रुम यथेन्द्रम। अजमीर कुलनंदन देवराज इंद्र के दिए हुए हरे रंग के उत्तम घोड़े जो वायु के समान बलवान तथा वेगवान है, माद्र कुमार वीर नकुल के रथ का भार वहन करते हैं, ठीक उसी तरह जैसे पहले वे वृत्र शत्रु देवेंद्र का भार वहन किया करते थे। तुल्याश्चैर्वयसा विक्रमेण महाजवाश्चित्र रूपा सदस्वा सौभद्रादीन द्रौपदेयान कुमारान वहन्त्यश्वा देवदत्ता बृहन्तः। अवस्था और बल पराक्रम में पूर्वोक्त अश्वों के ही समान महान वेगशाली विचित्र रूप रंग वाले उत्तम जाति के अश्व सुभद्रा नंदन अभिमन्यु सहित द्रौपदी के पुत्रों का भार वहन करते हैं। वे विशाल अश्व भी देवताओं के दिए हुए हैं। इति श्री महाभारते उद्योग पर्वणि ज्ञान सन्निधि पर्वणि संजय वाक्ये षट्पंचाशत्तमोध्याय। इस प्रकार श्री महाभारत उद्योग पर्व के अंतर्गत ज्ञान संधि पर्व में संजय वाक्य विषयक 56वां अध्याय पूरा हुआ।